Ողջույն հայրենակիցներ, այսօր դեկտեմբերի 11-ը օրը 2-շաբթի, տարաբնույթ սյուժեներով և հաղորդումներով ձեզ է ներկայանում կարծիք հաղորդաշարը, ձայնասրահում Արմինե Բաղդասարյանն է։ Մեր ծրագրում դեկտեմբերի 18-ին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում նախատեսվում է հանրապետության գլխավոր տոնածառի բացման արարողությունը։ Մանրամասները քաղաքապետի տեղակալ Արմեն Հակոբյանի հետ զրույցում։ Վան Մովիկովի սյուժեն։ Օրերս արմատներ Զեռուց կենտրոնում բացվեց նկարիչներ Արտաշես Նազարյանի և Դավիթ Ավակիմյանի համատեղ ցուցահանդես վաճառքը, պատմում է Քնար Բաբայանը։ Խճանկարեջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Հաղորդաշարի վերջին էջում օրացույցն է։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Ստեփանակերտում գրեթե ավարտվել են փողոցների ամանորյա ձևավորման ու զարդարման աշխատանքները։ Մայրաքաղաքի կենտրոնական մի շարք փողոցներում արդեն տեղադրվել են տոնական ցուցապաստառներ, վահանակներ։ Ստեփանակերտի քաղաքապետի տեղակալ Արմեն Հակոբյանի տեղեկատվությամբ առաջիկա օրերին մայրաքաղաքի վերածննդի հրապարակում կտեղադրվի նաև հանրապետության գլխավոր տոնածառը։ Փոխքաղաքապետի խոսքով գլխավոր տոնածառի բացման արարողությունը նախատեսվում է դեկտեմբերի 18-ին։ Տոնածառի լույսերի վարման արարողությանը ներկայ են լինելու ձմեռպապն ու ձյունանուշիկը, իսկ մայրաքաղաքի մշակույթի տանսաները հանդես կգան համերգային ծրագրով։ Անդրադառնալով քաղաքապետարանի ամանորյա ծրագրերի այլ մանրամասների, Արմեն Հակոբյանը տեղեկացրել է, որ նախադպրոցական երեխաների համար Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը դեկտեմբերի 25-ից 29-ը կազմակերպելու է տոնական միջոցառումներ, որոնց ընթացքում կբաժանվեն ամանորյա ավանդական նվերները։ Իսկ դեկտեմբերի 31-ի երեկոյան վերածննդի հրապարակում տեղի ունենալու ամանորյա համերգ, այն ավարտվելու է տոնական հրավառությամբ։ Մանրամասներ չբացահայտելով, քաղաքապետի տեղակալը նշեց, որ այս տարվա տոնական միջոցառումները նորույթների ու անակնկալների պակաս չեն ունենա։ Ստեփանակերտի քաղաքապետի համապատասխան որոշմամբ հաստատվել է Ստեփանակերտ քաղաքում 2018 թվականի ամանորի տոնական միջոցառումների ծրագիրը։ Ըստ ծրագրի արդեն իսկ սկսված են քաղաքի տոնական ձևավորման աշխատանքները, կենտրոնական փողոցներում տեղադրվել են պաստառները, ամանորյա մի շարք փողոցներում զարդարում են լուսային էֆեկտներով, առաջիկա օրերին կսկսվի վերածնդի հրապարակի գլխավոր տոնածառի տեղադրման աշխատանքները և դրա հետ զուգահեռ Ազատության հրապարակում կտեղադրվի ևս տոնածառ լուսային էֆեկտներով։ Գրություններով դիմել ենք պետական հաստատությունների և հասարակական օբյեկտների սեփականատերերի, որպեսզի իրենք էլ իրենց հիմնարկի և հարակից տարածքի իրենց ուժերով զարդարին, որպեսզի ամանորյա նախաշեմին տոնական շունչ հաղորդենք մեր համակարգացներին, մեր բնակիչներին։ Այս տարի նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար անցկացվելու ամանորյա տոնական միջոցառումներ քաղաքի տարբեր հատվածներում, հիմնականում դպրոցներում, ուրեմն նախադպրոցական տարիքի երեխաները մասնակից կլինեն այդ տոնական միջոցառումներին, համերգներին և դրանց հետ միասին կստանան իրենց նվերները։ Առաջիկայում քաղաքապետարանի համապատասխան աշխատակիցների կողմից կկազմակերպեն երեխաների գրանցման աշխատանքները և ըստ բնակության վայրի, ըստ հաշվառման վայրի նրանց կասենք, որ իրենք այսինչ օրը, այսինչ ժամին կան դպրոց և մասնակից կլինեն այդ տոնական ամանորյա համերգին։ Գլխավոր տոնածառի լույսերը կլինի դեկտեմբերի 18-ին ժամը 18:00-ին վերածննդի հրապարակում, կսկսվի այդ պաշտոնական արարողությունը, լույսերի վարման համերգային մաս, մեր մշակույթի տան ուժերով կկազմակերպի համերգային մաս, ասեմ, որ այդ օրը նաև քաղաքապետարանը համագործակցելով մշակույթի երիտասարդության և զբոսաշրջության նախարարության հետ այդ օրը մեր բնակիչներին սպասում են անակնկալներ։ Հիմնական միջոցառումները տեղի են ունենալու դեկտեմբերի 31-ին, այդ օրը առավոտվանից քաղաքի փողոցներով կշրջի հատուկ զարդարված մեքենա, որից կհնչեն շնորհավորանքներ մեր բնակիչներին, փոքրիկներին, կբաժանվեն նվերներ երեխաների համար, իսկ հիմնական այդ օրը կուլմինացիան կլինի երեկոյան ժամը 20:00-ին, որի վերածնդի հրապարակում տեղի կունենա ամանորյա տոնական համերգը, որի վերջում կուղեցվի հրավարությամբ։ Ամանորյա անակնկալների մասով քաղաքապետի տեղակալի գաղտնիքները բացահայտել է մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարության հաղորդագրությունը ամանորյա միջոցառումների ծրագրի վերաբերյալ, ըստ որի նախատեսվում է Ստեփանակերտի սրտում վերածննդի հրապարակում հիմնել ամանորյա քաղաք, Կաղանդավան։ Բացումը տեղի է ունենալու գլխավոր տոնածառի լույսերի վարման պաշտոնական արարողության օրը՝ դեկտեմբերի 18-ին։ Կաղանդավանում տեղադրվելու են տնակներ ամանորյա զարդարանքներով, որտեղ առևտրային կազմակերպություններն ու ստեղծագործողները ցուցադրելու և վաճառելու են իրենց արտադրանքը կամ ծառայությունները։ Կաղանդ պապի հետ իրենց ամանորյա երազանքներով կիսվելուց բացի երեխաները հնարավորություն կունենան ժամանակ անցկացնել ստեղծագործական տնակում, որտեղ կկազմակերպվեն վարպետության դասեր, ամանորյա նվերներ, խաղալիքներ, բացիկներ պատրաստելու համար։ Ամանորյա քաղաքի փոքրիկ բեմը մշտապես աշխույժ է լինելու։ Երաշտական ու պարային համարներ արցախյան համույթների մասնակցությամբ, ինչպես նաև թատերական ներկայացումներ փոքրիկների համար։ Իրականացվելու են նաև այլ ժամանցային ծրագրեր՝ քիմիական շոու, միմ շոու, աշպարարների վարպետության ցուցադրություն։ Երեխաները կհանդիպեն սիրված հեքիաթների հերոսների հետ։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Գնդիրներ, դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի դեկտեմբերի 11-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկուշաբթից սուրբաթ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Շարունակում ենք մեր եթերաժամը։ Օրերս Արմատներ Զեորուց կենսակենտրոնում բացվեց նկարիչներ Արտաշես Նազարյանի և Դավիթ Ավաքիմյանի համատեղ ցուցահանդես վաճառքը, պատմում է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Օրերը Ստեփանակերտի արմատներ կենսակենտրոնում բացվեց երիտասարդ նկարիչներ Դավիթ Հավագիմյանի եւ Արտաշես Նազարյանի համատեղ ցուցահանդես վաճառքը։ Կենտրոնի միջոցառումների համակարգող Սարինե Հայրյանի խոսքով ցուցադրման համար ընտրվել է 19 նկար։ Ցուցահանդես վաճառքը բաց կլինի 2 ամիս։ Լսենք Շուշիից նկարիչ Դավիթ Հավագիմյանին։ Անցած տարի էլ էր որոշ մաս գնացել Թիֆլիս ցուցահանդեսի ու Սարինեի հետ միասին ուղակի ստեղի ցուցահանդեսի մասնակցելու համար, ինչ մնացել է արվեստանոցում, ընտրել ենք այնպիսիները, որոնք համապատասխան կլինեն կաֆեի դիզայնի հետ, նաև որ ձմեռ է ու այս ձմեռվա ամիսներին կախված ալինելու հավանական է, ու աշխատել ենք այդ ուղղությամբ ձմեռային տեսարաններ։ Դավիթը խոստովանում է, որ իր գործերն առաջին անգամ են ցուցադրվում սրճարանում։ Այցելուների արձագանքները ոգևորել են նրան։ Իմ մոտ ուրախություն է առաջանում, թեկուզ դա լինի մեկ վարկյանանոց ուրախություն, բայց դա կարևորը լինի, որ ես մեկին ինչ-որ բան եմ նվիրում ու ինքը դրանից ուրախանում է։ Եկել եմ Սարինեին օգնելու, որ կախենք, ու հարտասանանցի մտավ, տեսավ կեսից ավելը կախած ու հասկացավ, որ նոր նկարներ է, թե ինչ, թե դուրն է գնա, թե վաո, այդ իմ համար արդեն ֆուտբոլ էր, որ մարդուն հաճելի էր։ Եկավ, առնացավ բագինի, տվեք, ուզում եմ այս նկարների շուրջ նստեմ բան, ինձ դուր եկավ ու նման ուրախ վարկյաններ շատ ա եղել։ Դավիթի նկարների մի մասը այսօր ցուցադրվում է Թիբլիսիի Հայ արտանը։ Ցուցադրվել են Վրաստանում, միջև Վրաստան Երևանում ա եղել։ Ստեփանակերտում ենք շատ ժամանակ մասնակցում թե փառատոների, մրցույթների, թե քաղաքի տոնորվան կամ ասենք նկարիչների միության անդամների հետ ենք գալիս, չնայած միության անդամ չենք, բայց մասնակցում ենք նման կազմակերպություններին։ Շուշիում ա շատ լինում, դա լինի մայիսի 9-ի կապակցության բացօթյա ցուցահանդեսներ, թե համատեղ ցուցահանդեսներ են կազմակերպում մեկ-մեկ կամ ինչ-որ թեմա են կընտրում, այդ թեմի շուրջ ցուցահանդեսներ են կան։ Ստեղծագործել Դավիթը սկսել է մանկությունից, իսկ նրա մանկական առաջին նկարը վաճառվել է Ֆրանսիայում։ Եթե հաշվենք առաջին նկարը վաճառելուց 5 տարեկանից, 5 տարեկան հասակում էր Ֆրանսիայում վաճառվել այդ նկարը։ Երեխու նկար, հիշում եմ, մենակ իմը չէր, իմ ու եղբորս նկարներ, եղբայրս հիշում եմ նկարեց անապատ ու ձի ա մենակ անապատում վազում։ Ես էլ այլմորուգականին ինչ-որ բան եմ արել, են ժամանակ էտի ակտիվ թեմա էր։ Սարինե Հայրյանի խոսքով այս ցուցահանդեսը թվով 5-րդն է արմատներ կենսակենտրոնում։ Հուլիսից պարբերական հաճախականությամբ կազմակերպվում են տեղացի արվեստագետների աշխատանքների ցուցահանդես վաճառք։ Այս կերպ կենտրոնը փորձում է ճանաչելի դարձնել արցախցի արվեստագետների գործերը եւ նպաստել դրանց վաճառքին։ Հաղորդումը պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Թե աչերս քեզ որոնել, ես կպակեմ մութ կոպերով, որ աշխարում քեզ չտեսնեմ, որ աշխարում քեզ չտեսնեմ, երբ խնդրեզուս անունըդ տա, ես կսեղմեմ ադամներով, որ անուննիս չշշնջա, որ անուննիս չշշնջա, բայց երբ սիրծ սիրծ է ուզում, աչերս քեզ որոնեն։ Ես կսեղմեմ մուտքով բերով, որ աշխարում քեզ չտեսնեմ, եթերում տեղական ժամանակով 15:46 րոպե։ Բարեկամներ, ներկայացնում ենք խճանկար էջը։ Ճիշտ սննդակարգ կատարյալ կառուցվածք ունենալու համար։ Կատարյալ կառուցվածք ունենալու եւ ավելորդ կիլոգրամներից ազատվելու համար անհրաժեշտ են կանոնավոր ֆիզիկական աշխատանք եւ ճիշտ սննդակարգ։ Այսօր լրատվամիջոցներում կարելի է գտնել հարյուրավոր դիետաների բաղադրատոմսեր, որոնք հիմնված են ճիշտ սնվելու վրա, սակայն կարևոր է հասկանալ, թե ինչ է նշանակում ճիշտ սնունդ։ Այդ իսկ պատճառով ձեզ ենք առաջարկում ճիշտ սնվելու կանոններ, որոնք կօգնեն արագ եւ արդյունավետ կերպով հասնել ձեր երազած կազմվածքին։ Հրաժարվեք վնասակար սննդից։ Հրաժարվեք յուղոտ, չափազանց քաղցր, աղի, տապակած ուտելիքներից, այսինքն այն ամենից, ինչը մեծ քանակությամբ կալորիաներ է պարունակում։ Արագ սնունդը հրուշակեղենը, չիպսերը, կարտոֆիլի ֆրին, մայոնեզը, պիցցան պարունակում են բազմաթիվ տրանսճարպեր եւ վնասակար կալորիաներ։ Քաղցրեղենը միայն օրվա առաջին կեսին։ Մեղրը, չրեղենը, ընկուզեղենը, ջեմերը, զեֆիրը, մարմելադն ու անյուղ պաղպաղակը խորհուրդ է տրվում ուտել միայն օրվա առաջին կեսին։ Մրգերը եւ ածխաջրերը պետք է ուտել մինչև ժամը 6-ը։ Երեկոյան օրգանիզմի նյութափոխանակությունը զգալի դանդաղում է, մեր ֆիզիկական ակտիվությունը նվազում է, հետևաբար ածխաջրերի պահանջը նույնպես անհետանում է։ Հաճախ սնվեք։ Օրական պետք է 5 անգամ ուտել, սակայն քիչ չափականակով։ Ուտելուց հետո ակտիվ եղեք։ Իհարկե, վազելը կամ սպորտով զբաղվելը ուտելուց հետո խորուրդ չի տրվում, սակայն կարող եք դանդաղ քայլել։ Չի կարելի ուտելուց հետո պարկել բազմոցին։ Գիտնականները պարզել են, որ ուտելուց հետո պարկելու սովորությունը տարեկան 3 կիլոգրամ քաշ է ավելացնում մարդու ընդհանուր քաշին։ Բանջարեղենը առանց սահմանափակման։ Բանջարեղեն պետք է ուտել յուրաքանչյուր ուտելու ընթացքում, իհարկե ոչ գիշերը։ Սպիտակուցային սնունդ։ Ճաշին ցանկալի է բանջարեղենով միախառնված սպիտակուցային ուտելիքներ ուտել։ Բալանսավորված սնունդ։ Բացի այն, որ սնունդը պետք է օգտակար լինի, այն նաև պետք է բալանսավորված լինի։ Ամեն օր ձեր օրակարգում պետք է 6 խմբի մթերքներ լինեն՝ բանջարեղեն, մրգեր, կաթնեղեն, ածխաջրեր, սպիտակուցներ, օգտակար յուղեր։ Հրաժարվեք վնասակար սովորություններից։ Ալկոհոլի օգտագործումը կրճատեք կամ առհասարակ հրաժարվեք դրանից։ Ֆիզիկապես ակտիվ եղեք։ Բարձրացրեք ձեր ֆիզիկական ակտիվությունը եւ ավելորդ կիլոգրամները 2 անգամ ավելի արագ կհեռանան։ Եթե հնարավորություն ունեք մարզասրահ այցելելու, ապա կարող եք մարզվել տանը։ Մի վհատվեք, որ սկզբում պետք է հրաժարվեք ձեր սիրելի ուտելիքներից։ Հենց սկսեք նկատել առաջին արդյունքները, կարող եք ձեզ թույլ տալ նաև հրուշակեղեն, սակայն քիչ քանակությամբ։ Մի վարկյա եթե պատկերացնես, որ սեր չկա, էլ ինչու ենք զուր աշխար կալով ստանում ներկա, չկա ծովը անիմաստ է, նավը քոյ է վարը կաստը, առանց սեր ոչ ես կամ ոչ էլ դու. Մի վարկյա եթե պատկերացնես, որ սեր չկա, ոչ անցյալ դուք ունենաս և ոչ էլ ապագա, հենց ապրելը անհնար է, հող է պարզապես աշխարը, առանց սեր երկինքը ոտ է լոգ, սրտի շապով կեզ սիրելու է, սիրու շապով կեզ ներելու է, երջանկությունը ամեն անգամ ես համբույրներով քո չափելու է, սրտի շապով կեզ սիրելու է, սիրու շապով կեզ ներելու է, հոգուս շապով է ամոթելու է, կարոտելու է հուշերից Կարծիքն է, մեր թողարկումը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր լեռների միջազգային օրն է, տանգոյի միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Ռոբերտ Կոխը, գերմանացի միկրոկենսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի բժշկության ոլորտում, Մաքս Բորնը, գերմանացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ժան Մարեն, ֆրանսիացի հանրահայ դերասան, Ալեքսանդր Սոժենիցինը, ռուս գրող, Նոբելյան մրցանակակիր, Զաքար Խաչատրյանը, հայ և ռուսաստանցի գեղանկարիչ, Ժան Տրենտինյանը, ֆրանսիացի դերասան, ռեժիսոր, Ջաննի Մորանդին, իտալացի էստրադային երգիչ։ Ասում ես ինձին Երևանը լավն է ավելի, որ օրերը ինձ շատ անհոգին ու երանելի, հյուսերն ուրիշ, ուրիշ պայլով էին պայլում ու ամենուր, ուրախ մարդիկ էին քայլում. Անմանը իմ Երևանը, ոչ մի դեղ էլ նրան ամանը, չեղը չի է լինի, իմ քաղաք անցյալ ունի. Անմանը իմ Երևանը, թեն օրև է առաջվանը, լույս սկսել կա իմ քաղաքում, ամեն շենքում, ամեն բակում. Դու ասում ես, որ նոր Երևանը լավն է ավելի, ախ մի պա հետա ես ժամանակը կեզ կտանեի, այն հինայգին, որ տեղցի ծաղը չեր լրում, որ ձեր մի մարդ միշտ պահպաղակ էր վաճառում. Աննմանը իմ Երևանը, ոչ մի տեղ էլ նրանը մանը, չի եղե չի էլ լինի, իմ քաղաքը անցյալ ունի. Աննմանը իմ Երևանը, թե նորը թե առաջմանը, պատմություն կա իմ քաղաքում, ամեն շենքում, ամեն բակում.